बहुत बड़े बड़े पाप देश में कर जाता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं। इसलिए उसको कहते हैं कि तामिस रहे तामिस। और उसके बाद क्या हो गया कि अब जो है वह जो ऐसे गया तो फिर जो है वह अभिनिवेश आ गया। अब जो है अभिनिवेश आ गया, अब इतना हो गया उसको कि प्रतिक्षण जिसको द्वेष हो जाएगा वो दूसरे के प्रति तो ऐसी वृत्ति रहेगा, प्रत्येक क्षण उसको भय बना रहता है कि कोई मार न दे, प्रत्येक क्षण उसको रहता है कि मैं कहीं मर न जाऊं, इसने मारण का प्रयोग तो नहीं कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो शरीर को लेकर के उसको एकदम अब शरीर की रक्षा के लिए वो इतना उपाय सोचता है, इतना उपाय सोचता है, फिर भी जो है वह उसको मरने का भय लगेगा। वो अपने साथ सिपाही रखता है तो दरवान रख, फिर भी मरने का भय उसको लगेगा। तो ये जो शरीर को लेकर के मरने का निरंतर भय रहता है ये अभिनिवेश के कारण शरीर में अभिनिविष्ट हो गया। इसी को लोग मानते हैं कि ये क्या हो गया, अंत तामिस तामिस्त हो गया, अंध तामिस्त है, पहले तामिस्त्र और फिर अंध तामिस्त्र, यानी तमह से शुरू हुआ था, काम मोह महामोह तामिस्त्र अंध तामिस्त्र अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ये जो है ये जो क्लेश है ये अविद्यक है, और क्लेश और उसकी अविद्या दूर हो गई, विद्वान की अविद्या दूर हो गई, इसलिए वो जान लेता है, पहले ही जान लेता है। जब पहले ही जान लेता न तेश्वर मते बुधा, इस पर मधुसूदन जी ने बहुत विचार किया है ना, इस पर सबसे ज्यादा विचार मधुसूदन जी ने बहुत, बहुत लंबा व्याख्यान है इस पर, बहुत लंबा, छोटा व्याख्यान नहीं है, बहुत लंबा है। बहुत चीज जो है मैंने गौड़पाद जी की कारिका तो दिए होंगे, आदो अंत्य नास्ति वर्तमाने भी तथा ये कारिका लेते हो, क्योंकि जो है जब आदि में नहीं है अंत में भी नहीं रहता, बीच में जो है विषय भोग है तो फिर वो बीच में भी भ्रमात्मक, बीच में वो भ्रमात्मक ऐसा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पर बहुत विस्तार से साधक की दृष्टि से उन्होंने विचार किया। ये संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये ईवती, वो है ना एक श्लोक कि यावंत कुरुते जंतुर संबंधान मानस प्रियान तावंतोस्य निखत्यन्ति हृदये शोक संकम होगा, शायद उसी टीका कहीं टीका में किसी में होगा, हाँ खोजेंगे तो मिल जाए। यावंत कुरुते जंतुर संबंधान मानस प्रियान तावंतोस्य निखद्यन्ते हृदये शोक संकवन, मन को प्रिय लगने वाला जितना संबंध ये जगत में जोड़ता है, मन को प्रिय लगने वाला जितना संबंध जोड़ता है तो उतनी जगह वो अपने दुख के लिए खूंटा काटता है, वहां वहां से उसको दुख मिल रहा है। मन को प्रिय लगने वाला जितना भी संबंध जोड़ेगा, चाहे विषयों से संबंध जोड़ेगा, जड़ चेतन कहीं भी संबंध जोड़ेगा, तो जहां जहां मन को प्रिय लगने वाला संबंध जोड़ता है वहां वहां से उसको थप्पड़ जरूर लगना है। तब वो मन पहले से ही सावधान है, जहां जहां संबंध जोड़ रहा है वहां अपने दुख के लिए फूटा काट रहा है, तो ये स्वयं गाड़ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये ही संस्पर्श ही ये संस्पर्श जब होगा, जो ये संस्पर्शज भोग हैं वो ते दुख यो नहीं, ये पक्की बात है कि दुख के कारण वही है, और उसमें मुख्य हेतु क्या है? आद्यंतवंत, आदि अंत वाले, ये आदि अंत वाले, यही सबसे बड़ा दुख है। अरे कोई चीज प्राप्त हुई और दूसरे क्षण नष्ट हो जाए तो कितना दुख होगा? इतने तो परिश्रम से उसने प्राप्त किया और दूसरे क्षण जो है वो विकृत हो गया, तो उसको बड़ा भारी दुख होगा। और ये सभी भोग आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुधः तेषु न रमते, जो विद्यमान, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, उसकी अविद्या नष्ट हो गई है। जब अविद्या नष्ट हो गई है तो उसकी अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सभी समाप्त हो गए हैं, इसलिए उसमें वो कभी भी जो है रस नहीं लेता है। ऐसा नहीं समझना कि वो खाता पीता नहीं है, पर वह रस खाओ पियो चखो मत, समझे ना, बोलो चालो बको मत, वो खाता पीता वो भी है पर रस कभी नहीं लेता। जिसको भाष्यकार भगवान कहते भिक्ष औषधम भुज्यतम, अरे शरीर रूपी रोग है उसके लिए भिक्षा रूपी औषध है, तो औषध क्या जो है वह स्वाद लेकर के खाई जाती है, औषध तो पी ली जाती है, रोग निवृत्ति के लिए औषध पी जाती है, उसमें रस थोड़ा लिया जाता है, औषध में रस नहीं लिया। इसी प्रकार जो ये भोजन है ये औषध है, साधु के लिए वो औषध है, कहते औषध रोग के लिए खाते, कहते हाँ एक रोग लगा है ना, ये शरीर रूपी रोग लग गया है तो इसलिए शरीर रूपी रोग लगा है तो उस रोग के लिए भाई औषध जरूरी है, तो कहते इसका औषध क्या है, इसका औषध भिक्षा में मिल गया, जो मिल गया खा लिया उसी औषध। जब औषध रूप करके आप इसको ग्रहण करेंगे तब फिर चखेंगे नहीं, उसमें रस नहीं है। मद्गन्नम नतियाचेताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्टिता, मन में कभी जो है स्वादगन्न की जो है कल्पना नहीं करनी चाहिए। विधिवशात यदि खीर प्राप्त हो गई तब क्या करेंगे, वो वही औषधि जो है, यदि आजकल जो है वह सभी औषधियां जो है मीठी बना दी गई तब क्या करोगे, अरे कड़वी औषधि जो है नहीं दिया, वैद्य के यहाँ जाओगे तो कड़वी औषधि मिलेगी। आजकल वैद्य लोग भी क्या करते हैं, मीठा टेबलेट बना देते, अब विधिवशात वही औषध प्राप्त हो रही है तब क्या करोगे, औषध बांट करके जरा ज्यादा सावधान रहना वहां पर, उसमें जरा ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो उसी में राग हो जाए तो फिर जो है वह वो एक महात्मा को एक वहां उत्तरकाशी में उनको जो है वो महात्मा के पास गए तो उन्होंने होम्योपैथिक दवा दिया एक शीशी, कहा कि चार चार गोली खाते रहना इसको, तो उन्होंने देखा कि गोली तो मीठी है तो पूरी खा गए, पूरी एक साथ ही खा गए, अरे मीठा है उसको खाने में क्या आ रहा, ऐसा नहीं तो उस समय सावधान रहना चाहिए। अब कड़वी होती तो थोड़ा पूरी खाती, तब तो बड़े मुश्किल था, पर मीठा था तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, उसमें मीठा नहीं मिलता था उत्तरकाशी में, साधु को कम मिलता था, कभी जो है वो दो चार महीने मिल जाता था, शीतकाल आता था तो कोई गुड़ बांटता था तब नहीं जाता, तो उसको मिलता भी नहीं था, वो इच्छा भी नहीं करता था क्योंकि उसको फुर्सत नहीं थी भजन की, भजन से उसको फुर्सत ही नहीं थी, वो तो दौड़ करके जाता था क्षेत्र से और रोटी ले आया अपना जो है खा लिया, झट खत्म हो गया काम, एक बार ही काम खत्म हो गया 24 घंटे का, फिर 24 घंटे कोई चिंता की बात नहीं थी, और बिजली आदि भी नहीं थी वहां पर, इसलिए कोई जो है सायंकाल के बाद जो है वह कोई अन्य बात भी नहीं थी। लालटेन भी कोई नहीं था कमरों में, इसलिए अपना बैठ गया भजन कर। गली की लकड़ी रख लेता था साधु, कभी बाहर लक्षंका आदि जाना हो, क्योंकि उस समय ऐसे कमरे नहीं थे कि अंदर ही जो है लक्षंका शौचालय हो, उसके लिए तो बाहर जाना पड़ता था लक्षंका के लिए, तो दली जला लिया और उसको ले लिया चला गया। तो उसको तो भिक्षाशोधक बुद्धिता में ही था, ऐसी प्रक्रिया बनी थी। वो तो प्रक्रिया आजकल बिगड़ गई, पहले की प्रक्रिया जो है ऐसी उत्तरकाशी बिल्कुल ऐसे था। और कुछ बूढ़े लोग जो है वह नीचे शौच जाते थे जहां पर पुलिस लाइन बनी थी, और जवान कोई नहीं नीचे जाएगा, ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ता था ऊपर जाना, वृद्ध नीचे चले जाएंगे, बस उस जगह थी वहां पर शौच चले जाते थे। और इस प्रकार जो है वह लोग शंका भी बाहर जाते थे, रुद्रवास से भी बाहर जाना पड़ता था, आश्रम के अंदर लोग शंका की व्यवस्था नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय का जीवन स्वाभाविक इसी प्रकार का था। अब तो बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है, पहले तो अपने आप सावधान ही रहते, लेकिन अब साधक को बहुत सावधान रहने की अपेक्षा है, क्योंकि अब तो भंडारा ही पिंड नहीं छोड़ रहा है, तो विशेष रूप में सावधान रहने की अपेक्षा है कि दुख ये हो न, यही शब्द जब याद रखेंगे तभी सावधान रहेंगे। इसी दुख का हेतु यही है, जो ये रस इसमें मिल रहा है वो दुख का हेतु है। और आद्यंतवंत ये आदि अंत वाला है, इसलिए इसके पीछे अपने को नहीं पड़ना चाहिए। ये कौन्तेय न तेषु रमति बुद्धः, बुद्धिमान जो है उसमें प्रीति नहीं करता। तो देखिए थोड़ी सी टीका देख ले पहले। ननु विषयेन्द्रिय संप्रयोग संप्रसूतेषु भोगेषु जंतूनाम अभिरुचि दर्शनात् कुतस्तेषां दुःखयो नित्यम् इत्याशंक्य विवेकिनां तेषु असंगेऽपि न विवेकिनः। क्या आशंक अविवेकिनां तेषु आसंगेपि न विवेकिनां इत्यादि। शंका उठाया कि विषयेन्द्रिय का जो संयोग है उससे उद्भूत जो भोग है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसमें तो अभिरुचि देखी जाती है, सभी को अभिरुचि है, वो तो अभिरुचि हो ही जाती है। अब पकौड़ी देख करके अभिरुचि हो जाती है, जलेबी देख करके, गुलाब जामुन देख करके उसके प्रति अभिरुचि होना तो स्वाभाविक है भाई, ये तो अभिरुचि हो ही जाती है। आप कैसे कहते हैं कि जो है वह जब अभिरुचि देखी जाती है उसमें तो कुदस्ते शाम दुख योनि, तो उसमें दुख कैसे दिखेगा? अरे जिसमें प्रीति दिखेगी उसमें दुख कैसे दिखेगा? दुख का कारण है कैसे समझ में आएगा साधक को? तो ठीक है भाई, अविवेक नाम तेषु आसंगेपि, अविवेकी है उसको तो अच्छा दिखता ही है वो, लेकिन विवेकी है वो पहले से समझ लेता है ये दिखता तो ऐसा है पर इसका परिणाम जो है वह दुखकर है, इसका सब भाग दुख से वेष्टित है, ये विष मिला हुआ भोग है, इसलिए जरा सावधान होना चाहिए। विष इतने खाना चाहिए कि जितना शरीर के लिए जरूरत है, कभी कभी विष की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा खाए लो संख्या भस्म भी बनाते हैं, संख्या भस्म भी वैद्य लोग बनाते हैं, बहुत रोगों के काम में आती है, और ज्यादा खाए लोगे तो फिर जो है वह, इसलिए उसको युक्ति से ग्रहण करना चाहिए कि जितना आपके भजन में बाधक न हो और जितना अंदर रस न उत्पन्न कर सके। हम तो आजकल कहते हैं कि भाई रस यदि उत्पन्न नहीं हो, ये आप चाहते हैं, तो फिर निराहार व्रत धारण कर लीजिए। अरे कहा निराहार व्रत धारण कर लेंगे तो जिएंगे कैसे? कहते हैं कि जियोगे, जीने की चिंता मत करो। विवेकी जो है मरने जीने की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका स्वरूप मरता जीता है ही नहीं है, तो मरने जीने की चिंता नहीं करता है। तो फिर निराहार व्रत का क्या होगा? कहा निराहार व्रत ये होगा, एक निर्धारित कर लो कि जो है गीता में आया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्तिता, तो वैश्वानर अग्नि के रूप में परमात्मा जो है वह हमारे उधर में बैठा है, अंदर है। आप खाली आहुति दो, यज्ञ बना लो, आप कौर को उठाओ और मंत्र पढ़ो और उस अग्नि में आहुति दे दो, खाओ मत। उसको उठा करके मंत्र बोल के आहुति दे दो, प्रत्येक ग्रास जैसे आहुति देते ऐसे प्रत्येक ग्रास को आहुति बना लो, तो आपका भोजन यज्ञ हो जाएगा। ऐसे जल को भी आहुति बना लो, तो फिर जल भी यज्ञात्मक हो जाएगा, और यज्ञात्मक हो जाएगा तो आपके लिए वो रस उत्पन्न नहीं करेगा, आपके जो है मन को शुद्ध करेगा और शरीर के भी रोग को शुद्ध करे। पर है कठिन, जितना सुनने में सरल है ऐसा सरल नहीं है, लेकिन है ये प्रयोग कोई 6 महीना करके देखे तो उसको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि उसके मन पर इसका क्या प्रभाव है। नहीं वैश्वान जैसे अग्नि में आहुति दी जाती है, यहाँ तो अग्नि है ही है, परमेश्वर ही वैश्वानर बना हुआ है, तो अग्नि तो यहाँ धधक रही है, उसके लिए आपको खटपट करने की जरूरत नहीं है। आप खाली आहुति उठाए और मंत्र बोले, जो भी मंत्र बोलो, तो जो भी यदि आपको जो है वो शिवाय स्वाहा है, देवी स्वाहा, जो भी आप जिस मंत्र से चाहें, उस मंत्र से जो आपका मंत्र है वो मंत्र अंदर बोले और बोल करके छोड़ दी आहुति। एक आहुति गई तो दूसरी आहुति उठा ली, फिर मंत्र बोले। किसी भी मंत्र से जो मंत्र हमारे जप का है ऐसे मंत्र की योजना बना ले। उस दे तस्मात् दे दुख हेतयो भवन्ति इति योजना, ऐसी योजना करना। पहले देखो भाष्य में थोड़ा सा ले लीजिए, ये ही यस्मात ही का अर्थ कर दिया, यस्मात ये इसका संबंध आगे से जाएगा, ही का अर्थ कर दिया यस्मात संस्पर्शजा माने विषयेन्द्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता, विषयेन्द्रिय संस्पर्श से उत्पन्न होगा, ये होगा, होगा का अर्थ कर दिया भुक्तयो, जिसका ग्रहण करते हैं। हाँ वही है, यहाँ सुखानुभव का ही विशेष रूप में, क्योंकि रस उसी में लेता है, भुक्तयो वो दुख यो नैव ते, वो कैसे हैं कि दुख के योनि। अब इस पर टीका है, यस्माद आदि व्याधि जरा मरणादि सहितेभ्य, जिसलिए आदि होता है मानस दुख का नाम है आदि, और शारीरिक दुख का नाम है व्याधि, और एक जरा भी दुख है, जरा अवस्था भी दुख ही है, चाहे व्याधि हो चाहे न हो, पर जरा अवस्था जब आ जाती है तो जरा अवस्था ही व्याधि बन जाती है, इसलिए जरा दुख है। और मरण दुख तो जानते हैं सभी, मरण का तो पहले ही भय लगा हुआ है, है? तो जरा मरणादि सहित इनके सहित जो है समागमनादि क्लेश रूप भागी भागी भ्या, इसमें जो है अभी संयोग है तो वियोग हो जाता है, अभी किसी चीज का संयोग है तो वियोग हो गया। समागमन आदि यानी समागमन और वियोग आदि क्लेश रूप भागी भ्या, एक क्लेश रूप के भागी कौन है? विषय इंद्रिय संबंध भ्यो, विषय इंद्रिय का जो संबंध है, ऐसी भोगा संबंधी भ्यो भोगा, तो संबंधी भ्यो भोगा इनसे होने वाला जो भोग है, अरे इसी से भोग होता है ना, वो भोग सुख, भोग का अर्थ कर दिया सुख लवानुभवा, जायन्ते क्रिया का संबंध किससे जाएगा? विषय इंद्रिय संबंध जो जायन्ते है ना, भोगा जाए तो विषय इंद्रिय संबंध से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ये भोग उत्पन्न होता है। अब विषय इंद्रिय संबंध का विशेषण है समागमान आदि क्लेश रूप भागी भ्या, और आदि व्याधि जरा मरण आदि सहित भ्या, ये विषय इंद्रिय संयोग का, ये विषय इंद्रिय संबंध भ्यो का विशेषण है। अब होगा जायन्ते, होगा का अर्थ कर दिया सुखलवा जायन्ते, तस्मात् दुख हेतु भवन्ति इति योजना, इसलिए वो दुख के हेतु है, ऐसी योजना कर दे। अविद्या कार्यत्वात् दुखानां, सुख लवण ये क्षण में सुख मालूम होता है, बस और क्या है? सुख लवानुभव, सुख लव अनुभव, सुख लव अनुभव, क्षणिक सुखानुभूति। अब कहते हैं अविद्या कार्यत्वात् दुखानां कुतो भोगजन्यत्वम् इत्याशंक्य। अब कहो कि भाई लोग तो कहते हैं कि सारा जो है दुख अविद्या का कार्य, अज्ञान के कारण दुख होता है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तो भोग के कारण होता है, भोग है कारण दुख का, दुख का कारण क्या है? भोग है। और हम तो अब तक जानते थे कि अविद्या दुख का कारण है, अज्ञान दुख का कारण है, यही सभी शास्त्र कहते हैं, और आप यहाँ भोग को दुख का कारण कह रहे हैं, इसी बात को कहते हैं अविद्या कार्यत्व दुखा नाम वो तो भोग जन्यत्व। जब अविद्या का कार्य दुख है तो भोग जन्य दुख को कैसे कह रहे हैं आप? इत्या संज्ञा भोगा नाम अविद्या प्रेत, भोग जो है वो अविद्या, अविद्या न हो तो कोई भी भोग नहीं बन सकता, अविद्या के कारण शरीर आदि में जो है अंत बुद्धि होगी, फिर भोग में शोभन बुद्धि होगी, फिर उसमें प्रवृत्ति होगी, तो इस प्रकार जो है ये जितने हैं ये सब भोगा नाम अविद्या प्रयोग करता है।